چون میخوایم نزدیک بشیم به لحظات تحویل سوال، آقای شاکر نژاد عزیز، دعای یا مقلب القلوب رو برامون زنده‌تون. با صدای قشنگی لذت ببریم. بفرمایید. حول حالنا حول حالنا.